Hristos a înălțat. Săptămâna aceasta, creștinii de peste tot au sărbătorit ceea ce în popor se numește înălțarea Domnului. Și bineînțeles, au sărbătorit într-un fel sau altul. Ideea asta de sărbătoare este o chestiune foarte complexă, mai ales în vremurile noastre. Privind în urmă la mesajele din toți acești 10 ani aici în București, am realizat că niciodată n-am avut un mesaj special de înălțare, despre înălțare. Și pentru că acest subiect merită, fiind unul din evenimentele specifice, cheie ale vieții Domnului Iisus, Mântuitorul nostru pe acest pământ, m-am hotărât să pregătesc acest mesaj, un mesaj biblic, însă despre înălțarea Lui. Nu o să vorbesc foarte mult despre sărbătoarea înălțării și așa în parte. Cred că ceea ce este relevant pentru noi, ca întotdeauna, este ceea ce spune Dumnezeu. Și aș vrea să citim în Faptele Apostolilor, capitolul 1, chiar de la versetul 1 până la versetul 11 inclusiv. Este unul din textele care ne arată acest eveniment al vieții Domnului Iisus, înălțarea. Teofile, în prima carte, am scris despre toate lucrurile pe care a început Iisus să le facă și să învețe pe oameni. Până în ziua în care a fost luat în cer, după ce le dăduse mai întâi porunci, prin Duhul Sfânt, apostolul pe care le alesese. După suferința lui, li s-a înfățișat viu, prin multe dovezi convingătoare, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind despre împărăția lui Dumnezeu. În timp ce se afla la o luată cu ei, le-a poruncit astfel, să nu vă depărtați de Ierusalim, ci să așteptați promisiunea Tatălui despre care ați auzit de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Prin urmare, atunci când s-au strâns la o luată cu ei, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta vei restaura împărăția lui Israel? Adică ei erau cu ale lor. Cum de multe ori suntem și noi. Și spunem, versetul 7, el a răspuns, nu este treaba voastră să cunoașteți vremurile sau perioadele pe care Tatăl le-a așezat sub propria lui autoritate. Voi însă veți primi putere atunci când va veni Duhul Sfânt peste voi și înveți martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, Iisus a fost înălțat și în timp ce ei se uitau, un nor l-a luat dinaintea ochilor lor. Și cum priveau ei spre cer, în timp ce el pleca, iată că li s-au înfățișat doi bărbați îmbrăcați în haine albe. Și le-au zis, bărbați galileieni, de ce stați și vă holbați? Nu, și vă uitați spre cer. Acest Iisus, care a fost luat în cer de la voi, va veni în același fel în care l-ați văzut mergând spre cer. Timp de 40 de zile, dacă timp de 40 de zile, după Paști, cum spunem noi, după sărbătoarea Învierii, creștinii de peste tot s-au salutat cu Hristos a înviat, la care se răspunde adevărat a înviat, știm sau nu știm ce spunem, asta e o altă poveste. Citeam într-un articol zilele trecute despre faptul că sufletul sensibil al țăranului român a simțit nevoia să extindă această stare de rugăciune și de mărturisire după înălțarea Domnului. Doar românii din toată ortodoxia ecumenică a răsăritului au găsit de cuvință să continue rugăciunea salut cu Hristos a înălțat. Și personal n-am nicio problemă cu aceste cuvinte. Cred că datorită faptului că Dumnezeu a menționat în cuvântul său, în cazul nostru citind în Faptele Apostolilor prin doctorul Luca, omul pe care Dumnezeu l-a folosit să scrie și Evanghelia, viața Domnului Iisus, dar și ce a urmat după, da? Foarte important pentru noi, prime zilele ale urmașului Hristos, nașterea bisericii și primii ani ai bisericii. Da? Pentru că Dumnezeu a găsit, deci spuneam, cu cale să ne facă cunoscut acest lucru, cred că este important să înțelegem ce înseamnă de fapt Hristos s-a înălțat. Și ce înseamnă, să spun, adevărat s-a înălțat. Cu siguranță că au existat voci, apropo de această frază, aceste cuvinte, Hristos s-a înălțat, care au încercat să demonstreze că nu este canonic. Da? Nu găsim în Scriptură așa ceva, da? Nu se potrivește Scripturii. Sau că este doar din tradiția populară. Salutul acesta, Hristos s-a înălțat. Personal cred, și Iisus ne învață, o să vedem, că nu este important să ne lovim așa de mult de tot felul de lucruri neimportante care au la bază idei omenești, cât și motivații firești. Da? De multe ori noi ne dăm cu părerea, dar motivațiile sunt pur și simplu firești, trecătoare. Pentru că ceea ce este important cu adevărat nu și are o bârșea în noi, în om, ci în Dumnezeu. Mai exact în scripturile, în scrierile sfinte pe care Dumnezeu le-a lăsat prin Duhul Său, prin oamenii Săi. Lăsate pentru noi, pentru a-L cunoaște pe El și cunoscându-L să putem să înțelegem ce înseamnă prin multe altele Hristos a înălțat. Și care ar trebui să fie răspunsul și implicațiile practice din viața noastră. Să experimentăm adevărurile sale, adevărul care, apropo, ne aduce aminte de cuvinte Domnului Iisus, când veți cunoaște adevărul, veți fi cum? Liberi. Un mesaj care încă este proaspăt, așa să spunem, din studiul nostru prin Galateni. Viața de libertate. Dar ea vine prin studierea și înțelegerea și pătrunderea și acceptarea adevărului Dumnezeu. Veți... Apropo de lucrul ăsta despre Scripturi, vă auziți înainte că Domnul Iisus spunea ucenicilor și care ascultau în Ioan 5:39, un verset care cunoaștem, spunea așa, și rămâne valabil pentru noi astăzi, voi cercetați Scripturile. Cuvântul cercetați e mai ca la NCSI, da? Sau ce alte seriale vă mai plac în domeniu, da? A investiga. Voi investiga Scripturile, deoarece credeți, le spune Domnul Iisus, că în ele aveți viață veșnică. Avea o credință. Dar ceea ce nu realizau ei se află în cuvintele următoare, spune, dar tocmai acestea, Scripturile, sunt cele care pun mărturie despre mine sau vă vorbesc despre mine. Deci Scripturile în întregime, de la început și până la sfârșit, sfârșitul Vechiului Testament pentru ei din vremea Domnului Iisus, vorbeau despre El. Era în fața lor și îl pierdeau. Și așa suntem și noi de multe ori. Pentru că ce înseamnă să vii la biserică, cum spunem noi, să asculți despre El și să pleci fără El? Fără nicio decizie, fără nicio atingere, fără nicio transformare, fără nicio luminare. Voi citați Scripturile și Domnul Iisus spune, scopul însă este că toate vorbesc despre mine. Știți că celor doi ucenici pe drumul Emausului le-a spus, băi nesăbuiți-vă. Așa îi dojenește. Cunoașteți Scripturile. Dar habar n-aveți că s-au întâmplat sub ochii voștri. Și vezi, practic, ce înseamnă Hristos a înălțat pentru noi, apropo? Toate lucrurile lui Dumnezeu își au un scop personal. Practic, pragmatic, cum vreți să-L numiți. Și o să vedem despre treaba asta. Dar trebuie să înțelegem mai întâi ce înseamnă. Da? Și o să iau chiar mai dinainte de chestia de înțelegere. Să vedem dacă chiar a existat înălțarea asta. E vreun eveniment care, într-adevăr, este real. Scriptura, apropo, ne arată că este înălțarea este un eveniment real. A avut loc în prezența multor martori, a căror vieți, numai ele singure, deci numai viețile ucenicilor Săi, celor 12, ca să mai vorbim că atunci când s-a înălțat El, de fapt, acolo erau mult mai mulți. Da? Câteva zeci, da? Numai viețile ucenicilor transformate de ele ne arată viața perfectă și mântuitoare a Domnului. Adică n-a fost o vrăjeală. Cum de multe ori noi ajungem la concluzii cu privire la anumite persoane care, pe care le respectăm și ne pur și simplu ne plac, da? Și până ne dăm seama, a, ce, nu știai că și el e om? Da? Dar acești oameni, îți dovada clară când privim viața lor, că experiența cu Domnul a fost mântuitoare, transformatoare. Vieții lor n-au mai rămas niciodată la fel. Au fost transformate. Transformate cum? Într-o credință vie, permanentă, n-am spus perfectă. Vie, continuă, până la moarte. Și influentă timp de 20 de secole. Peste 20 de secole. Lucrul ăsta este unic. Ca de fapt, mai toate lucrurile lui Dumnezeu sunt unice. Nu este comparație. Și totuși nu le vedem. Mai degrabă, cum spunea cineva, decât să cred în Dumnezeu, mai bine cred într-un cimpanzeu. Timp de peste 20 de secole, da? Și încă continuă. Apropo, o vedem sub ochii noștri credința aceasta a Domnului cel înviat, mort, înviat și înălțat. O vedem sub ochii noștri, spuneam, fie și virtual. Datorită internetului, care pur și simplu ne oferă accesul acesta extraordinar, instant chiar, la tot ce se întâmplă în planeta noastră. Ați văzut, apropo, ce s-a întâmplat în zilele trecute? Sub ochii noștri. ci 26 de creștini copți. Din Egipt. Așa se numesc, copți. Care au fost pur și simplu măcelăriți. Uciși pentru credința lor. Printre ei erau tineri, copii care mergeau pur și simplu la închinare. Spunea cineva, am citit un articol, o să vedeți în notițe al cui este. Nu-l bajocurau pe Allah. Nu făcuseră caricaturi cu profetul, erau adulți și copii și mergeau către o mănăstire. Au fost măcelăriți. Sunt frații noștri. Presa mainstream tace complice. Jesui se pare că este rezervat numai pentru un anumit tip de victimă. Erau copți. Au fost scuturați și au căzut. Noi suntem necopți. Ne merge prea bine și de aceea avem timp de prostii, prosteli, nebunii, tembelisme, pseudo-proteste și scârboșenii față de noi și față de confrații noștri în lume. Bine spus, zic eu. Prea bine spus. Trist, dar foarte adevărat însă. Cum poate, deci, Hristosul înviat să continue să trăiască și astăzi, într-o lume ca asta, da? Cum poate El să trăiască în noi și prin noi? Ce înseamnă Hristosul înălțat în mine, prin mine, în tine, prin tine, în zilele noastre? În ciuda nenorocirilor acestora care se întâmplă sub ochii noștri, în ciuda nesimțirilor, în ciuda tembelismelor, vorba articolului de care suntem îngojurați în fiecare zi, parcă însă din ce în ce mai mult, mai ostentativ, așa, mai cu tupeu. Cred că unul din răspunsurile sănătoase și încurajatoare pentru fiecare dintre noi, oriunde ne-am aflat și în orice situație am fi, este Hristos s-a înălțat. Și aș vrea să vedem împreună ce înseamnă Hristos s-a înălțat în ciuda acestor lucruri sau în mijlocul acestor lucruri despre care vorbeam, în lumea în care trăim. Avem nevoie, noi așa, să fim înălțați de pe acest pământ, să fim mai presus de acest pământ cu toate răutățile și neputințele lui. Apropo, există pe pământul acesta multe lucruri bune care ne pot înălța, care ne pot ridica deasupra adversităților vieții, deasupra încercărilor. Dar nimic nu se poate compara cu adevărul acesta creștin, care se află în cuvintele Hristos s-a înălțat. Pentru că este una să spui Hristos s-a înălțat, adevărat s-a înălțat, când îți merge bine, parcă nu îți lipsește nimic și chiar merge viața bine. Da? Pe un făgaș așa bun, lin. Dar este alta să spui adevărat s-a înălțat când toate lucrurile sunt grele. Ăsta aici pe pământ. Se pare că nu ne scapă nimeni de pământul ăsta. Spuneam data trecută, una dintre cele mai sigure realități ale vieții noastre pe pământ este moartea. Nu este un paradox. Și totuși există mai multe feluri de moarte. Da? Vorbeam despre moartea de sine. Dar există moartea asta care se pare că ne înconjoară și în minte, în gânduri, și în inimă, în simțiri, și în decizii. Moarte peste moarte. Și atunci să spui Hristos a înălțat. Că asta înseamnă și că a înviat, că dacă n-ar fi înviat, nu s-ar fi înălțat. Și asta înseamnă că a murit. Și a murit pentru ca să învieze și să se înalțe. Pentru mine, pentru fiecare dintre noi. Vezi, una întâmplare, acest adevăr, Hristos a înălțat, a fost parte importantă a crezului creștin încă de la început. Spune într-una din forme de mărturisire, spune, Dumnezeu s-a arătat în trup, s-a îndreptat în Duhul, s-a vestit de îngeri, s-a provăduit într-un neamuri, s-a crezut în lume și s-a înălțat într-o slavă. Și bineînțeles că continuă. S-a înălțat într-o slavă. Dar ce să înțelegem? Ce înțelegem sau ce să înțelegem din acest eveniment? Ce semnificație are înălțarea lui Hristos dintre noi la cer? Dacă ne-am uitat, nu știu dacă aveți obiceiul, vă uitați în calendarele voastre. Agendele, fie toate formele, apropo, varietatea este mare de calendare astăzi. Mă uitam că am vreo câteva, apropo. Vreo două pe telefon, unul pe calculator, m-am și vreo agendă care am primit-o cadou, că așa se face de Crăciun. Să știe omul să plănuiască pentru anul următor, da? Dar v-ați uitat săptămâna asta, în ziua trecută, da? Scria ziua înălțării ortodoxe, sau la ortodoxi, cum vreți să numiți. M-am uitat în engleză, cam așa suna. Dar s-ar putea să nu fi fost deloc trecută în unele calendare. Știți că avem opțiunea, de exemplu, pe digital, să-ți arate sărbătorile sau nu. Sau nu. Că cine mai are timp de așa ceva? Dar vedeți, acest eveniment este unul cel mai neglijate. Mi-am dat seama și am văzut că se observă lucrul ăsta. Cel mai neglijate sărbători de credincioși. Și este un lucru trist. Pentru că acest eveniment este de o bucată în sănătate. Pentru fiecare dintre noi. Poate neglijența asta m-am gândit că se datorează faptului că evenimentul ăsta este în timpul săptămânii. Sărbătoarea asta. În timpul săptămânii, da? Și toți oamenii sunt ocupați cu tot felul de lucruri. Deși în multe biserici, tradiționale, mai puțin tradiționale, se sărbătorește. Se marchează înălțarea Domnului. Se fac slujbe. Fiind situat așa, deci în săptămână acest eveniment ar trebui să ne amintească, mă gândeam eu, ar trebui să ne amintească creștinismul, credința nu e o chestiune de duminică doar. Sau de sărbătoare, pur și simplu, așa cum spunem noi. Ar trebui să fie de zi cu zi. Dar să revenim la textul nostru. Domnul Iisus, pur și simplu, s-a ridicat la cer și a lăsat ucenicii. Știți, despărțirile sunt întotdeauna grele. În special, când noi sau ei vom sau vor pleca pentru o perioadă mai lungă. În ultima vreme am avut parte de multe feluri de despărțiri. Nu-s plăcute, vă spun eu. Trebuie să fii cinic sau sadic ca să-ți placă așa ceva. Așa să-mi spuneți, da, vreau să ajung acasă, ce vrei? La-i mei dragi. E adevărat, dar reține ce ziceam. Nu sunt fan deloc, da? Dar, apropo, despărțirile vin, mai vreme sau mai târziu. Astăzi vorbim de un anumit fel de despărțire. Despărțirea fizică a lui Iisus de ucenicii săi. Noi o numim înălțare. Dar știți ce? Ea este o despărțire. A fost o despărțire. Dar pentru ucenici, imaginați-vă ce despărțire putea să fie. Mi-a plăcut în videoclipul care l-am urmăream în dimineața asta, la început, de Petru. A rămas așa, în soare, cum spunem noi, cu ochii în soare. Acolo, de acolo de unde Iisus plecase. Pentru ei a fost o despărțire duroasă. 3 ani și jumătate, zi de zi, înseamnă ceva. Încercați lucrul ăsta. Tipul ăsta de relație. Nu modern, apropo. Că noi, Doamne apără și păzește ce fel de relație avem noi. Mai mult digital în ultima vreme. Da. Suntem în aceeași casă și vorbim pe mesaje. Da. Și credem că e fun, chiar. Până când se strică ciorba. Despărțirea asta a fost și neînțeleasă. Imaginați-vă. Încă nu făcuse click. Trebuia Duhul Sfânt, cum avem noi nevoie de asemenea, să facă click. Pe zi ce trece a trebuit ca această carte, toate spusele Domnului Iisus, pe care ei nu l-aveau într-o carte, dar l-aveau doar în lege, în Tora, da, pe vremea respectivă, să facă click. Doar Duhul Sfânt poate să facă asta. Dar a fost pentru o vreme. Cele mai importante evenimente ale vieții lui Iisus, care sunt? Nașterea? Botezul? Ispitirea? Schimbarea la față? Crucificarea? Învierea? Și? Înălțarea. Evenimentele vieții lui Iisus, pământene. Interesant însă, m-am uitat în Evanghelii, că nu toate Evangheliile înregistrează acest eveniment. Din cauza asta, ecranizările diferă. Pentru că și scrierile, știți, orice ecranizare are la bază, ar trebui să aibă la bază o carte. Un script, da? Dar nu toate Evangheliile înregistrează acest eveniment. Și aș vrea să vă invit. Ioan, doar o pagină în urmă, ca să nu obosim cumva. O pagină în urmă. Am luat-o cu Ioan, ca să nu iau, de obicei o iau în ordine așa, în ordinea din Scriptură, cu Matei, Marcu, dar să o luăm așa, să nu obosim, să facem încălzire. Ioan spune, de fapt, Ioan nu ne spune nimic despre înălțarea lui Iisus. Uite așa. Eu fi părât așa de rău, încât a zis, eu nu vreau să scriu de chestia asta. Mă gândeam la chestia asta. Însă și încheie scrierea spunând așa, uitați-vă în versetul... În capitolul 20, versetul 30. Am văzut că în notițe nu mi-am pus locația, doar că e foarte cunoscută. Spune, Iisus a făcut multe alte semne înaintea ucenicilor săi. Semne care nu sunt scrise în această carte. Deci măcar este sincer cu noi și ne spune, băi, uitați-vă, n-am scris tot. apropo de chestia asta, spuneam, aceste semne au fost scrise pentru ca voi să ajungeți să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Sunteți gata? Versetul 25, din următorul capitol. Ultimul verset. Mai sunt multe alte lucruri, în caz că nu v-ați prins, se spuneam mai înainte, da? Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus, care dacă ar fi fost scrise, fiecare, cred că nici nu ar, nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăput cărțile, da? N-ar avea loc cărțile pe pământul acesta. Îmi place cum spune Cornelescu mai bine decât traducerea nouă, da? M-am obișnuit cu ea. Multe alte lucruri, da? Nimic despre înălțare. Matei, de exemplu, dacă deschideți la ultimul capitol din Matei, capitolul 28, el își încheie Evanghelia în momentul în care Iisus și-a strâns ucenicii, le ține acel discurs pe muntele Măsinilor și le dă marea trimitere. Promisiunea însă în versetul 20 spune acolo: și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. În toate zilele până la sfârșitul veacului. Și gata. Marcu, apropo de următorul evanghelist, Marcu, în versetul 19 din ultimul capitol, spune așa: după ce le-a vorbit, Marcu 16:19, după ce l-a vorbit, Domnul Iisus a fost luat în cer și s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu. Da? El menționează. Se pare că n-a fost așa de trist. Astfel sunt unii care pur și simplu ridiculizează acest eveniment al vieții lui Iisus. Cinicii, de exemplu, spun că n-a avut niciun rost călătoria lui în spațiu. Da? Sună ca un banc sec. Ce rost a avut să plece în spațiu? Criticii l-au numit pe Iisus primul astronaut. Și multe alte chestii. Da? Dar hai să vedem, spuneam, să înțelegem ce înseamnă Iisus s-a înălțat. Da? Hristos s-a înălțat. Și din punct de vedere istoric, vedeți, Luca este istoricul atent. Auzi aminte, vreo două Crăciuni în urmă am avut o serie despre ce s-a întâmplat, că n-a fost poveste, da? Născocită. A fost un eveniment istoric, da? Și a fost profeții, nu pălăvrăgeli. Lucruri care s-au spus cu sute, chiar mii de ani înainte, s-au împlinit în tocmai. E bine, studiam atunci și observam că evanghelistul Luca este considerat astăzi în secolul nostru ca fiind unul dintre cei mai exacti oameni de istorie, istorici. Pentru că meticulozitatea pe care o are în scriere, datele pe care le dă, da? Numele, locațiile, sunt așa de multe, surprinzător de multe, da, pentru astfel de scriere, dar toate s-au adeverit pe măsură ce știința a înaintat. Mă refer la arheologie, știința aceasta care însoțește istoria, da? Și multe alte metode științifice, pur și simplu s-au adeverit că el a avut dreptate. Deși au fost mulți ani care a spus că nu are nicio dreptate, nu se poate, nu are cum. Se pare că el este cel care ne-a dăruit cea mai multă cerneală cu privire la înălțarea Domnului Iisus. Când el ne-a descris nașterea lui Iisus, vă auziți aminte în Luca, nu mai deschidem acolo, el a încredat-o unde? În Imperiul Roman, undeva în apropierea începutului secolului I, era noastră, cum spunea odată, da, că de cei înainte Hristos și după Hristos. Dar știți, datorită erorii între cele două calendare, Iulian și Gregorian, se pare că undeva cu 3-4 ani înainte de Hristos s-a născut Hristos. Înainte de era noastră, să spunem așa, de asta am folosit expresia aceasta, de pe vremuri apuse, poate. El însă păstrează aceeași exactitate. Ca la naștere, descrie sfârșitul vieții și lucrările lui Iisus pe pământ, numind ce? Locația, Betania, perioada, la 40 de zile, observați, la început în Faptele Apostolilor, da? 40 de zile după învierea lui și circumstanțele. Spunând ce? Arătându-se, spune, la mulți martori. Vezi, Fapte 1:9 spune: Iisus a fost înălțat și în timp ce ei se uitau, un nor l-a luat dinaintea ochilor lor. Ei, acești mulți. E foarte înălțat. Că aceste dovezi ne arată foarte clar că înălțarea este un eveniment istoric veridic. Nu este o abureală. Apropo, unii sunt încurcați Cu privire la faptul ăsta, că de ce Iisus a trebuit, frate, să aștepte 40 de zile? De ce n-a plecat imediat? Eu fi fost și lui dor, nu? De ce n-a plecat imediat? Păi, perioada asta de 40 de zile n-a fost un accident. Da? Nici un incident. Iisus a răbdat, dacă vă să aminte, timp de 40 de zile. Ispitirea în pustiu. Chiar la începutul lucrării sale, da? Și în vechime sunt exemple de 40 de zile de post, așa mai parte. La începutul lucrării sale pe pământ, 40 de zile. După așa zisă victorie a diavolului prin înseninea lui Iisus, da? Așa a crezut el, însă învierea sa, Hristos, prin învierea sa și-a demonstrat supremația asupra morții și apoi timp de 40 de zile, trebuie să încadrăm acest timp, da? Ce a făcut? Și-a arătat-o. Și-a prezentat-o. Vă auziți aminte? Tomo, ia vină cu aici. Vine și pune degetul, da? Și aici, și aici, și aici, da? Și nu fi necredincios, ci crede. Asta a făcut Domnul Iisus. Dar vă dați seama că n-a fost numai Toma. Imaginați-vă la fața lui Petru și al lui Ioan, când au văzut mormântul gol. Și ei au auzit faza cu, mă, l-o fi furat. Și era vorba despre ei chiar. Că ei l-au furat. Și ziceau bine că nu era așa. Dar imaginați-vă ce s-a întâmplat când Iisus s-a arătat ucenicilor. Interesant e că s-a arătat unei femei mai întâi, da, ca să ducă vestea repede, știi? Se spune. Dar imaginează bucuria lor și încurajarea lor. Ce ziceți, 40 de zile e puțin? Mai mult? Nu cred pentru ei. Au savurat fiecare zi din cele 40. Îi găsim scopul, nu este un accident. O singură arătare a Hristosului înviat ar fi putut ușor pusă la îndoială, nu? Și să vedeți, în timp ce deschideți la 1 Corinteni, capitolul 15, să vedeți cum apostolul Pavel, un sceptic o vreme, da? El nu credea în Iisus. Uitați-vă cum înțelege el Evanghelia în ordinea evenimentelor. Și știți cum numește el? O să observăm în versetul 3, spune, ăsta e un lucru de căpătâi. Adică ăsta e un lucru de primă importanță. Ce anume? Uitați-vă, în 1 Corinteni 15, versetul 3 spune, ce v-am dat ca fiind de primă importanță este ceea ce eu la rândul meu am primit. Și anume, ce? Hristos a murit pentru păcatele noastre, potrivit Scripturilor. A fost îngropat și a fost înviat a treia zi. Nu la întâmplare, ci potrivit Scripturilor. Adică multor profeții. Multe profeții. I s-a arătat lui Chifa, adică lui Petru, apoi celor 12, iar după aceea i s-a arătat la peste 500 de frați odată. În caz că vă gândiți că sunt nebun la cap. Paravazizul pe Pavel. Dintre cei care, spune, dintre care cei mai mulți, spune Pavel la vremea lui, încă trăiesc. Adică dacă nu mă credeți pe mine, duceți-vă și întrebați. Eu știu, eu știu. Iar unii au adormit, adică s-a dus la Domnul. După aceea i s-a arătat și lui Iacov, unul din stâlpii bisericii la vremea respectivă, apoi tuturor apostolilor, adică n-a fost neajuns. Oricum, înălțarea a fost încă o arătare. Dacă mă înțelegeți. Ultimul dintre toți, spune Pavel aici, ca unui născut dinainte de vreme, sârpitul, cum spune Colonescu, mi s-a arătat și mie. Pavel spune, mie mi s-a arătat, n-am avut o vedenie, mi s-a arătat în persoană. Oricum, pe Pavel nu știu dacă îl convingea altceva. Zi, o chestie ciudată și periculoasă, zic eu, să fie așa necredincios. Și totuși Dumnezeu, în mila lui, dar și în suveranata lui, a găsit cu cale să-i se descopere lui Pavel. V-ați întrebat vreodată de ce Dumnezeu nu face așa? Sunt sigur că avem fiecare, cel puțin câte o persoană care zice, Doamne, dar de ce nu te arăți ca lui Pavel, frate? Dacă îi dai și un șut, dacă dai cu el pe cal, nu mă supăr, dar nu mai este arăți. E cam greu cu calul astăzi, că noi călărim mai mulți cai și cam greu când pici de pe mai mulți cai. Era o întrebare. Ce final extraordinar a fost această înălțare? Nu se poate potrivi. N-ar fi fost un altul mai potrivit, mai pe măsura încheierii lucrării sale. Apropo de acest eveniment, a fost, frate, supranatural. Mă înțelegi, frate? Supranatural. Dar supranaturalul a fost de la începutul vieții Domnului Iisus până la sfârșit, da? Nașterea, de la naștere, prin fecioară, imposibil, singurul, în modul acesta de la Duhul Sfânt, și până la înviere. După 3 zile și 3 morți. De ce? Pentru că erau și atunci din ăștia. Evrei, apropo, spunea, deci dacă nu trece 3 zile și 3 morți, nu te îngropăm. Că poate. Ce drept s-a întâmplat. Și se mai întâmplă încă. Bineînțeles că în toate aceste aspecte ale vieții lui Iisus, oamenii, mai ales aceștia de știință, au contestat autenticitatea și împlinirea acestor lucruri. Totuși trebuie spus așa. Aceste probleme sunt doar în mințile necredincioșilor. Nu știu că ați observat. Cei care cred n-au nicio problemă. De fapt, n-au nevoie nicio dovadă. De ce? Pentru că e dincolo de ea arată. Înseamnă pur și simplu te cred. Cred în tine, Doamne. Pentru că mai fericit, spunea Domnul Iisus, este această taină a credinței adevărate. Să crezi și să nu vezi, sau să nu vezi nimic și să crezi, decât să vezi și să crezi. Să demonstrat, apropo, că cei care văd, e greu cu credința. Că, de fapt, este o contestare, o constatare, nu o contestare, o constatare, pur și simplu. Iar noi, oamenii, avem mari probleme când rămâne doar la nivelul ăsta. Că spunea cineva, pentru cine nu vrea să creadă, n-am niciun argument. Deși am 1000. Dar pentru cine nu vrea să creadă, n-am niciun argument. Nu pot avea niciun argument. S-a spus, de exemplu, că înălțarea unui corp omenesc ar fi imposibilă. Totuși, în istoria noastră, asta nu e greu de priceput, așa. Lucrul acesta a fost demonstrat că ar fi posibil din nou și iară. Da? În măsura care omul a reușit să creeze mijloace de transport și toate acestea înfrânc această gravitație, această lege de atracție a Pământului. Vezi avioanele, aeroplanele, rachete. Ați văzut vreodată, frate, cum decolează? Nu vă spun să fiți în el. Asta e altă experiență, e a doua. Dar pus eu, ați văzut vreodată dita mai măgăoaia de avion? Pur și simplu se ridică de la Pământ. Nu știu dacă înțelegeți, dar pe vremuri, odată, lucrul ăsta era imposibil. Adică vezi Icar și alți oameni care au încercat, da? E foarte greu, da? Și totuși, ați văzut experiența aia din avion? Dacă n-ați văzut-o, e de încercat. Dar nu, să nu faceți că v-am spus eu, totuși. Ca să nu fiu vinovat de ceva. Dar este fenomenal, frate, experiența aceea. Deci nu e așa de imposibil ca un corp să ridice la Pământ. Numai că depinde ce, mijlocul prin care o faci. E bine, la Iisus a fost mijlocul supranatural. Apropo de avioane și asta, dacă n-ați văzut filmul Hidden Figures, este un film demn de văzut, care arată istoria a trei oameni de știință, de culoare, trei femei, de fapt, ca să vedeți istoria primului om pe lună, da? Tipul ăla de zbor, pentru că l-a fost un alt pas, apropo. Apropo de ce spunea cineva că Iisus a fost primul astronaut, da, la înălțare, cam așa înțeleg ei. În cazul înălțării lui Iisus, alte legi, alte mijloace au intervenit. La fel ca la înviere, da? Alte legi, alte mijloace. Și astfel, nicio lege pe pământul ăsta n-a putut să țină trupul pe pământ. Da? Acum mai există și alți oameni, au văzut și în biserică, care au o problemă cu evenimentul ăsta. Hai mă, fii serios. Ceea ce e important este ce spiritual. Ce simbolizează acest lucru. Hai, nu, trebuie să luăm toate lucrurile așa pe bune, da? Slavă Domnului pentru aspectul spiritual al înălțării lui Iisus. Vorbim de asta imediat, apropo. Dar realitatea este că dacă n-am avea nicio însemnătate spirituală dacă ar fi fost una fizică. Nu e cam logică chestia asta. De ce să vorbesc despre însemnătate spirituală a ceva care n-a existat niciodată? Chiar așa pe bune. Dacă nu s-ar fi născut Iisus și dacă nu ar fi trăit fără de păcat și dacă nu ar fi murit pentru noi și dacă nu ar fi înviat din morți și dacă nu s-ar fi înălțat la cer, nu am avea nimic. Nici de vorbit, nici de crezut și nici care să însemne pentru noi din punct de vedere spiritual. N-am avea nici mântuire, nici posibilitatea la mântuire, nici împăcare cu Dumnezeu și nici, ce? Speranța viitorului. Pentru că la final asta este cu înălțarea lui Iisus. Apropo încă un lucru din punct de vedere istoric. Înălțarea lui Iisus a fost un sfârșit. Pentru ca să aibă loc un alt început. Da? A fost ziua în care credința ucenicilor într-o persoană în carne și sânge a luat sfârșit. Și zici, asta avem noi nevoie. Nu mă pot abține să ajung la partea practică. Deja trec acolo, că sunt multe. Dar imaginați-vă, 3 ani și jumătate i-au avut un fel de credință. Într-un Hristos, într-un Dumnezeu, om, întrupat în om, de că îl vedeau. Și vine vremea când trebuie să fim înțărcați de la fenomenul ăsta. Din cauza asta, la întrebarea, dar de ce la început Dumnezeu ne face, ne simțim bine și vedem minuni și chestii, tot felul de chestii. Mai ușor la început în credință, nu? Pentru că suntem bebeluși. Dar vine vremea când trebuie să terminăm cu laptele. Apostolul Pavel vorbește despre chestia asta. În ziua aia au terminat cu credința într-o persoană în carne și sânge. Dependența lor fizică a rămas, a luat sfârșit. Se cunoaște fenomenul ăsta de încercare, din multe puncte de vedere. În fiecare dezvoltare personală, trebuie să fim încercați. Dar ne place? Nu ne place. Totuși, Dumnezeu a avut acest eveniment. Eu mă duc să pregătesc un loc. Ioan capitolul 14 începe cum? Mă deschidem acolo. Începe într-o încurajare, spune, oameni, fraților, să nu vi se tulbure inima. Le spune dinainte, fie adică eu o să plec. A fost foarte corect Iisus ăsta. Da? Și e corect cu fiecare dintre noi. Ne spune, în lume veți avea necazuri. Și noi auzim. Dar problema este că nu că vom avea necazuri, că e plecat. Că nu mai e cu noi. Lumina asta vreau să înțelegem acest lucru. Ei trebuiau să rupă cu credința asta, cu dependența fizică, cu credința în cineva, da, pe care îl vedeau, îl pipăiau, da? Trebuia să ajungă să creadă în cineva care este independent de lumea lor, da? Dar în ce sens? Atotputernic și suveran peste orice lucru, peste orice lege, în timp și spațiu. E alt Hristos ăsta, apropo. Și vine vremea când noi trebuie să facem pasul ăsta, la fel. Să ne încercăm de la lucrurile simple, ușoare, la calea cea mai simplă, de la dorința după confort, mereu și mereu. Pentru că astfel se supără frații noștri din copți, că suntem necopți. Nu e drept ca ei să chinuie în felul ăsta și noi să ne batem joc de viața pe care o avem, de la Domnul. Vedeți, sunt și niște lege aici. Și totuși vine vremea, într-un fel sau altul. Pentru ei a venit vremea, pentru ucenici a venit vremea atunci. Ioan 16:28 le spusese, am ieșit de la Tatăl și am venit în lume. Acum las lumea și mă duc unde? La Tatăl. Deci, din cauza asta, în final, ucenicii n-au rămas cu inima frântă, cu buza ruptă, așa cum spunem noi. Poți să omorâți și n-au mai fost bun de nimic, nu. L-a trecut repede, de ce? Pentru că aveau promisiuni. Și promisiunea aceasta s-a împlinit în prorogia Duhului Sfânt. Aproape de acum încolo în 10 zile. Da. Au plecat cu bucurie și au primit promisiunea asta de așteptare și de așteptarea Duhului care avea să se pogoare peste ei. Vedeți, noi, fiecare dintre noi, suntem roade ale acestei ascultări. Acestei despărțiri cu scopul ca să creștem și să continuăm în planul lui Dumnezeu. Am privit asupra înălțării din privința asta istorică. Deja am făcut o practică foarte practică. Dar eu cred că așa trebuie să fie cu orice lucru. Să-L vedem pe Dumnezeu în mod personal. Spiritual. Relatarea asta în înălțării lui Hristos a văzut în fapte 1:10. Cum spune acolo? Îi spune așa. Și cum priveau ei spre cer în timp ce el pleca, iată că li s-a înfățișat doi bărbați îmbrăcați în haine albe. Trebuie să fi fost greu. Da? Spuneam. Șocant chiar. Dispară acela care era așa de obișnuit, da? Cum priveau ei spre cer. Vedeți? Relatarea înălțării lui Hristos trebuie să ne pună în bocancii ucenicilor. Mă rog, sandalele. Da? În locul ucenicilor. Cum? Vedeți, Marcu merge puțin mai departe și dacă citiți în Marcu 16:19, spune acolo că după ce l-a vorbit Domnul, Iisus a fost luat în cer și s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu. Foarte interesant. A fost luat la cer și s-a așezat unde? La dreapta lui Dumnezeu. Adică a existat o gală. O primire extraordinară. Da? Ați văzut ce importante sunt galele acestea? Gala laureaților. Vă aduceți aminte, unii. Da? Ați văzut cum se obișnuiește în vremurile noastre primirea unui erou în orașul natal? Ce fast, ce bucurie, ce pregătiri, ce decernări de premii și mai departe. Homecoming, cum se numește în engleză. Da? În cer a avut loc, imediat după înălțare, cea mai mare decernare de premii. Eroul cerului s-a întors acasă. Coroana lui de spin s-a transformat în coroana de diamante. Așa îl vedem în Apocalipsă. La fel și noi. Da? Dincolo de nor. Vă aminte când e acolo, holograf. Spune că e o lumină, e o rază de lumină. E mai mult de atâta. Mă întreb câteodată ce au în cap. Ce au în cap... cântăreții noștri, compozitorii noștri. E foarte interesant că în psalmul 24, psalmul ăla care citeam în dimineața asta la deschidere, există o întrebare acolo, se repetă. Da? Cine este acest împărat al slavei? Cine este acesta? Cine este acest împărat al slavei? Și spune, porți, ridicați-vă capetele. Stați ridicate intrări veșnice, da? Cine este acest împărat slavei? Hristos este împăratul slavei. Dar vedeți cum din punere profetic psalmistul spunea? Pentru că aveau să arate ce să pur și simplu arăta la ce s-a întâmplat la înălțare. Porțile cerului s-au deschis. Și au primit pe acela care singur a putut să facă această lucrare de răscumpărarea noastră. A mea și a ta. Și zice, lucrul acesta ne arată nouă ce se va întâmpla. Dincolo de nori este și pentru noi. E mai mult decât o rază, ce-i drept. Este o decernare într-o zi. Așa că întrenarea personală următoare, apropo din punere spirituală, este l-am recunoscut noi pe Hristos, pentru că spune, cine este acesta? Întrebarea este, l-am recunoscut eu pe Hristos ca Domn, împăratul slavei. Dar hai să facem mai personal. Mai este El încă împăratul? Domnul slavei? Mai este El eroul meu? Pentru că să spui, să răspunzi adevărat s-a înălțat, înseamnă să spui și poți să faci lucrul acesta în fiecare zi, să spui, da, El a murit, a înviat și s-a înălțat pentru mine. Pentru că acolo unde sunt eu, spunea tot în Ioan 14, să fiți și voi cu mine. Mă duc să o pregătesc un loc. Din punct de vedere practic, Luca e foarte pragmatic, apropo. Și îmi place aici cum descrie, da? Bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați la cer? Practic, de ce stați și vă uitați? Este trist, dar aceste două cuvinte arată o grămadă de creștini astăzi. Bărbați și femei, de ce stați și vă holbați? Pentru că cum se numește, cum spuneam mai înainte, să venim doar la biserică și să nu se vadă nimic transformat în noi, să nu luăm nicio decizie personală, de familie. Ce înseamnă să tot înveți, dar să nu știi nimic? Ce înseamnă să știi multe și totuși nimic, cum spune Cuvântul Dumnezeu? Luca e foarte pragmatic. Invitația, este o invitație aici în Înălțarea lui Iisus, este o invitație de a lucra pentru El. Vedeți, e foarte interesant că dacă Hristos a dus la dreapta Tatălui, da? Asta nu înseamnă că a terminat cu lucrarea. Scriptura ne arată în câteva rânduri că El și astăzi face ceva. El a fost onorat, dar astăzi, de atunci până astăzi și până când se va întoarce El, El face ceva. 1 Timotei, capitolul 2, dacă deschideți cu mine, capitolul 2, 1 Timotei, este un verset foarte important, care arată un lucru greu de priceput pentru mulți. 1 Timotei 2, 5. Spune Dumnezeu care dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. De ce? Pentru că există un singur Dumnezeu și un singur ce? Mijlocitor. Între Dumnezeu și oameni. Omul Hristos Iisus, care s-a pe sine însuși, care a scumpărat pentru toți. Despre aceasta au spus mărturie la timpul potrivit. Da? S-a depus mărturie. Un singur mijlocitor. În Roman capitolul 8, Pavel spune, cel care a murit pentru noi, spune, a fost înviat și șade la raza Tatălui și ce face? Și milocește pentru noi. Adică, știți, v-ați întrebat vreodată, ca și gădincioși, de ce Dumnezeu întârzie să ne dea pe coajă? Știți că în mod normal, când călcăm pe bec, n-am așteptat că se întâmplă ceva. Așa este natura noastră. Este o formă, învățam în Galaten, de legalism. Am făcut rău, trebuie să mi se dea pe coajă. Dar de multe ori nu se întâmplă. Și bineînțeles, fiecare alege cam ce facem cu chestia asta. Zicem, lasă-mă că cred că m-am uitat. Nu sunt așa de important pentru păcatele mele. Nu sunt așa de rele ca ale lui sau ca ale lui... Da? Și scap, zic. Dar acest adevăr al faptului că Hristos milosește pentru noi este în funcțiune pentru fiecare dintre noi. 24 de ore. 24 de ore Hristos milosește pentru noi. Da? În Evrei, capitolul 4, se spune pentru că El milosește, spune noi trebuie să avem ce? Îndrăzneală la tronul Harului. De ce? Pentru că El este unul care are milă de slăbiciile noastre. De ce? Pentru că El a suferit în toate lucrurile. A suferit în toate lucrurile. Le-a experimentat pe toate și are milă de noi. De-aia mijlocește. Vedeți? Înălțarea este o invitație la a lucra, a fi pentru El, de partea Lui. Pentru că El este de partea noastră. Un alt lucru, înălțarea lui Hristos, din punct de vedere practic. Vedeți? Îi spune așa, în Luca, acolo, la sfârșit, în ce citeam noi, acest Iisus care a fost luat în cer de la voi, în versetul 11, va veni în același fel în care l-ați văzut mergând spre cer. Este o invitație să-l așteptăm. Și asta cred că, dacă e un lucru pe care noi, astăzi creștinii, îl neglijăm, ăsta este în top. Haideți să ne întrebăm, sincer. Reîntoarcerea lui Hristos, cât de permanent este? În afară de când mi se întâmplă ceva rău și zic, Doamne, nu mai vii odată. Știi? Că atunci, orice credincios, îi se aprinde un beculeț, știi? Face click. Dar te gândești la venirea lui când îți merge și bine, când realizezi ceva, când ești văzut bine, da? Te gândești la venirea lui când parcă se umflă dulapul și nu mai are loc crapă și zici, pentru că Domnul vine, n-ar trebui să mai te haine totuși. Trebuie să mai dau din ele, să mă gândesc și la altul. Pentru că Domnul vine, cum afectează chestia asta? Pentru că asta înseamnă că Hristos s-a înălțat și să răspund, adevărat s-a înălțat. De ce? Pentru că spune, uitați, de ce stați și vă holbați? Hai să vă spun ce să faceți, apropo. Vedeți? Acest Iisus care s-a dus la cer în modul ăsta, se mai întoarce într-o zi. Efeseni 5:16, nu cunoaște noi versetul? Răscumpărați? Ce? Răscumpărați vremea. În traducerea nouă spune, folosiți orice ocazie pe care o aveți. Îmi place, că de fapt asta înseamnă original. Folosiți orice ocazie pe care o aveți, chiar și la care ne plac. Este altă viață în momentul când spui că Hristos s-a înălțat, pentru că eu în fiecare zi, în orice situație în care sunt, să am ochii la cer. Spune despre primii creștini că așa făceau. În fiecare zi se uitau spre cer. 2 Corinteni 5:10. Fiindcă toți, vorbește credincioșilor, trebuie să ne fătișem unde? Înaintea scaunului de judecată sau de decenarea premiilor al lui Hristos. Pentru ca fiecare să-și primească răsplata pentru ce a făcut în timp ce era în trup. Și nu se termină aici. Fie bine, ce nu ne place nouă, fie rău. Când nu suntem întorși la Hristos, nu contează ceea ce facem, egal cu zero. Orice lucru bun. Când însă Hristos este Mântuitorul nostru, tot ce facem, fie bine, fie rău, are valoare. Și ne învățăm înaintea lui Hristos pentru aceste lucruri. Vezi, spunea cineva, la înălțare Iisus a plecat de aici pentru a fi peste tot. A părăsit timpul pentru a fi veșnic. Într-un fel, a spune, da? A părăsit primul veac pentru a umple toate veacurile. A văzut asta. Deci să facem o recapitulare. Hai să ne bucurăm. Ca să ne bucurăm de acest adevăr, că e mai mult decât o sărbătoare. Da? E acest un adevăr dumnezeiesc. E o mărturie dumnezeiască pe care noi putem să o grăim. Și să ne rugăm chiar. Știți care este partea de rugăciune la adevărat s-a înălțat? Este cuvântul Maranata. Vino, Doamne Iisus! Am fost surprins să văd că în multe mărturisiri există legat acest lucru. Hristos s-a înălțat, adevărat s-a înălțat, Maranata. Vino, Doamne Iisuse! Din punct de vedere istoric spune înălțarea, ne arată ce? Lucrarea lui Iisus este completă. E desăvârșită. Pentru cine? Pentru mine, pentru mântuirea mea. Din punct de vedere spiritual, înălțarea ne învață intrarea asta triumfală a lui Iisus Hristos nu s-a terminat. El mijlocește pentru noi. Asta înseamnă că Hristos a înălțat. Adevărat s-a înălțat. Am pe cel mai tare aliat. În îndoieli, în acuzații, când mi-e mai greu, Hristos este alături de mine. Din punct de vedere practic, înălțarea înseamnă că Hristos va reveni. Va reveni să judece lumea și să răspătească pe orice credincios. Biserica sa. Din cauza asta trebuie să fim gata. În orice vreme să dăm socoteala pentru slujirea noastră. Și cum spune Ioan, să ținem capul cum? Sus. Să nu plecăm capul. Vezi, salutul și mărturisirea asta, Hristos s-a înălțat, adevărat s-a înălțat, trebuie să treacă dincolo de formalismul ăsta salutar sau fie-l ca o rugăciune. Trebuie să devină o mărturisire sinceră și o rugăciune permanentă care ne va ține cu ochii unde trebuie. Hai să ne dăm. Doamne, îți mulțumim pentru adevărul Tău care ne liberează, care ne dă viață. Îți mulțumim că cercetând Scripturile găsim viața, viața din Tine. Trebuie să ne ajut să o credem, să credem ceea ce spune cuvântul Tău, să trecem dincolo de formalism, ceea ce e mai ușor pentru noi. Și să ne ajut, Doamne, să te alegem pe Tine în fiecare zi. Adevărul acesta că Tu nu numai că ai murit și ai înviat, dar te-ai înălțat și șezi la dreapta Tatălui și milocești pentru noi și ne pregătești un loc, ne-ai pregătit un loc ca acolo unde ești Tu să fim și noi, Doamne, să influențeze și să marcheze viețile noastre în fiecare zi. în familiile noastre, la locurile de muncă, oriunde mergem, Doamne, să ne ajut să trăim ca unii a cărui Domn este viu și este înălțat. Și acolo ne înducem și noi. Tu ne spui că cetățenia noastră este în ceruri, de unde așteptăm pe Tine ca Domn și Mântuitor. Doamne, ajută-ne să facem lucrul acesta. Să lăsăm adevărul Tău să ne miște inimile, să ne inspire mințile și să ne dea putere să decidem să trăim așa. Te rugăm în numele lui Iisus. Amin.